Modern Sabahlar başlıyor. Yeni 8.20 küsurat oldu sevgili dinleyiciler. Küsuratlardan bahsetmek istemiyorum. Oktay'la bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Oktay, evet. Ne oldu? Nazar mı dedi? Ne diyorsun? Evet, öncelikle... Bir saniye, o değildi. Öbürsü. Öbürsü. Evet, onu niye baştan söylemedin? Günaydın. Günaydın. Öncelikle bir günaydın. Evet. Çok moral bozucu haberler var bugün gündemimizde. Gerçekten nasıl paylaşacağız, nasıl edeceğiz? Çok uzun süre bunu konuştuk. Evet sevgili dinleyiciler, geldik sabahın erken saatlerinden biri burada. Hararetli tartışmalar, hatta hararetli tartışmalar bir ara fiziki tartışmalara ve şu anda aramızda olmayan Ege Kayacan'ı eminim ki tahmin etmişsinizdir. Sesini duymuyorsunuz bir süredir. Yapacak bir şey yok. Gerçekten çok moral bozucu şeyler var. Ağzına sert vuruyorsun. Vurma diyorum. Öyle sert vuruyorsun. Sert vuruyorsun. Vurma. Vurma. Ya, vurmayalım değil mi? Vuracaksak da birbirimizde iz bırakacak şekilde vurmayalım. İz bırakacaksak da güzel izler bırakalım birbirimizde. O yani zaman niye? İz bırakanlar diyoruz. Evet. Ve dıgıdıkları duymadan hemen evet. Geçiyoruz. Evet, dıgıdıkları, evet, çünkü biliyorsunuz dıgıdıklar programımızın vazgeçilmez bir parçası. Sonra programı dıgıdığa bağladık oluyoruz. Faizim çok neşelisin, çok güzel, maşallah. Neşe yani, değil, neşve. Bu neşveni bir araştırma var. Badu diye bir internet sitesi var biliyorsun. Evet. Badu. Şöyle mi Oktay? Badu.com. Bravo, tebrik ederim. Teşekkürler. Tebrik lütfen. Ederim. Espriler şakalar konusunda dünyaları ülkelere göre değerlendirmiş. Ne güzel, esprilerinde milliyetçilik akımından yararlanması ne kadar hoş. Yani ülke sınırlarına göre değerlendirmiş anladığım kadarıyla. Yani öyle bir şeye göre değil de sınırlara bakarak nasıl yaptılar bilmiyorum. 15 ülkeden 30 bin kişinin katıldığı bir anket sonucu. Ve ülkemiz Türkiye... bu konuda adeta bir lider. Marka mı? Marka mı Oktay? Bu konuda mı? Bir marka. Seri başı mı? Seri başı değil mi? Seri başı değil de Fahir. Üçüncüymüşüz espriden anlamayan ülke sıralamasında. Nasıl espriden anlamıyoruz ya? Sinirlenme Fahir. Sinirli şey değil bu. Sıralaması şey değil bu ya. Espriden şakadan anlamayan ülke diye işte verilen liste bu. Nasıl espriden anlamıyoruz ya? Bir de şöyle yap. Ya espride anlamamak bu mu yani? Yanlış yerde çağırdın yalnız atlara. Pardon. Yanlış yerde. Niye şimdi atlar geldi, ben anlamadım ki. Yani ben onlara sinirlendim de Oktay, o yüzden. Espri anlayışının en kıt olduğu ülkeler diye liste var ya. Kıtmıştı mı? Vallahi espri anlayışınız çok kıtmıştı diye. Çok ayıp şeyler bunlar ya. Üçüncü sıradayız. Hani insanları nasıl böyle... Nasıl can sıkıcı bir şey bu ya. Üçüncü sıra. Olsun, bazı şeylerde üçüncüyüz. En birinci olamamışız demek. En birinci Almanya. Hiç anlamıyor. Hiç ama yani hiç anlamıyor demişler Almanya için. Ama çok şahane ülke Almanya. Affedersin, takır takır da para kazanıyor. Onları ise kim, hangi ülkeden bunlar araştırıyor? Bunlar tabii başka özellikler diye şey yapabilir ya, bu hangi araştırmayı yapan. Hangi ülkeler mi? Hangi ülkeden hangi? Menşei neresi bu araştırmanın? Orası tam belli değil. İşte o neden vermiyor? Çünkü yazmış olsaydı ben şöyle diyeceğim. Sizin ülkeniz çok güzel ya. Siz çok anlıyorsunuz ya, hepimize yetiyor. Vereceğin cevap bu kadar, bitti. Muhatap olmayacaksın böyle adamla. Dış haberler. Faiz. Sizin dış haberleriniz çok güzel, o yüzden. Almanya, Rusya, Türkiye. Böyle gidiyor liste. Liste. En esprili ülke neresiymiş o zaman? Espri kalitesi 10 numara 5 yıldız olan yer. Ya zaten 10 ülkenin şeyi var burada. Herhalde son 5'i vermemişler. 15 ülke katılmış çünkü. İlk 5 veriliyor sevgili dinleyiciler. Haftaya da son 5'i vereceğiz. Benim elimdeki listeye göre en espriler Kanadalılarmış. Kanadalılar çok iyi. Çok matrak olurlar ya Oktay. Onda acayip da... böyle. Mavra. Mavra derler ya Oktay. Acayip mavra döndürüyorlar. Kanada'da mı mavra deniyor? Onu bilemiyorum. Kanada'da başka şeyler. Biliyorsun Brezilya'da çeşit çeşit radyo var. Kanada'da da çeşit çeşit adam var. Onların doğru. Da çeşit çeşit esprileri var. Bilemiyoruz ki, hepsi bir şeyler yapıyor. Bu arada... Kime sordular da niye bizi şey yapmıyorlar ya? Bizi bize kırdırıyorlar Oktay. Resmen öyle ha. Üçüncü sıradaymışız ya ülke olarak. En biz kıt, de bunu tartıştık sabahtan beri. Denir mi ya espri anlayışında en kıt ülkeler denir mi ya? Biz çünkü Ege ile onun için tartıştık, dedik ki Ege, dedik biz üçmüşüz dedik. Üçmüştük dedik. Ege dedi ki yokmuştuk dedi. Ondan adam sonra... gelmedi bugün, yayına gelmedi. Hayır, bak ya. Şey oldu yani. Sıkıntı oldu. Ondan sonra biz nasıl adam yalan mı söylüyor dedi Oktay. Dış haberler yazıyor falan dedi. Evet. O ona dışaferlere küfretti, affedersiniz. Bayağı bir tartışma çıktı sevgili dinleyiciler bu konuda. Onu ben olayı canlı şey tanık olarak anlatmak istiyorum. Ege dış haberlere küfretti sevgili dinleyiciler. Ege'nin dış haberlere küfredince Oktay sen nasıl benim dış haberlerime küfredersin diye orada ağzına doğru bir tane şey vurdu. Ne vurdu Oktay? Hayır, o kadar anlatmak istemiyorum. Detaya girmek istemiyorum. Bu bizim özelimize giriyor sevgili dinleyiciler. Detayı yani bir de bir olumsuz şeylerden de bu olumsuz kadar artık şeyler. Bahsetmeyelim. Zaten en kıt demişler bizim espri anlayışımıza. Ya daha da onların ellerine koz vermeyelim diyorsun. Yani. Bırak şunların eline koz vermeyelim. Bu arada bu arada diye başlayan cümleler çok hoş oluyor biliyorsunuz. Sevgili dinleyiciler bu akşam bizim bir araya gelme günümüz. Evet. Bu senede bir kez gerçekleşen bir hadise. Yaza Merhaba Partisi. İlk performans oldu. Saat 20'de kapılar açılacak. 22'de çatışmalar başlayacak diyebilir miyiz Oktay? Diyebiliriz. Sahne tamam. Alacağız da diyebiliriz. Sahne alacağız. Aynı şey çünkü. Sahne literatürü de aynı. Bizde de aynı. Hepinizi bekliyoruz. Ücretsiz olan bu gösterimizde Neşve ile beraber yazı karşılayacağız sevgili dinleyiciler. Evet, yazı karşılayacağız. Dışarıda da 18-19 derecelik şurup gibi bir hava. Of. Yaza yakışan. Bunaltıcı sıcaklar da geliyor. Oktay ne diyorsun? Çok güzel. 7-10-17 dereceye kadar artacakmış bazı yerlerde, ona göre haberin olsun, ondan sonra şey olmasın. Ama herkesin bu kadar ahı tuttu ya, fena basacak diyorlar. Ondan sonra o şey yapacakları da çok merak ediyorum. Benim içim rahat ya. Şu biz akşamki gösterimizi Yaza Merhaba Partisi başlığı altında yapıyoruz ya. Hemen akabinde geldi. Hemen akabinde 35 derecelere yükselecekmiş Ankara'da hava. Biz elimizden geleni yaptık. Yani deme sonuçta durumumuz var yarınki hava durumuna göre. Ama bir yağmur falan yağarsa Fahir, o zaman yanarız. O zaman işte bu araştırmayla beraber en sorumlu biziz, ben sana söyleyeyim. O zaman içimizden birini feda edeceğiz eğer öyle bir durum. Onu da ben şimdiden müjdesini feda vermek derken istiyorum. Kurban tipi bir şey mi? Kurban tipi düşünüyorum ben. Bakacağız o zaman. Akşamki performans ve yarınki hava durumu. Her şeyi bunlar belirleyecek. Belirlenecek. Zaten evet. Hayatımızı bunlar belirlemiyor mu? Akşamki performansımız ve yarınki hava durumu belirlemiyor mu? Herkes kendi için düşünsün. Tabii evet, şöyle bir düşünüyorum. Vallahi doğru. Yani herkesin hayatı bundan ibaret. Akşamki performans ve sabahki hava durumu çok güzel. Peki Oktay, sana bir madem öyle başlık sorusu sormuşum. Buyurun. Diye. Üçüncü Selim'in tahtı var biliyorsun. Evet. Yani bu varmıştı. Hı hı, evine götürmüştü Topkapı. Onun hakkında bir soruşturma açılmış. Hı hı. O gazetelere nasıl yansımış olabilir? Vallahi çok zor bir başlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu olay 3 gün önce oldu. Evet. Hatırladığım kadarıyla. 3 gündür bu haberi vermeden başlığı düşündüklerini tahmin ediyorum. Ve zorlanacağı benzeriz. İkimizi de fail. Evet. Ne olabilir? Belki de hiç düşünmemeliydik. Ne olabilir? 3. Selim'in tahtı. 3. Selim... Bunun yani ben sana biraz ipucu vereyim mi yoksa hiç vermeyeyim? Ver tabii canım. Ya yani bununla ilgili bir soruşturma başlatıldı onun şeyini. Bu mu ipucu? Hı hı. Soruşturma tahtı. Olur mu Oktay? Üçüncü Selim tahtını. Hiç kelime oyunu izlemiyor. Ay hiç uğraştırma Fahir, söyle hadi. Bakanlıktan taht kikat. Yerim ben bu gazeti. Hakikaten yeni yeni bir gazeteci nesili yetişiyor. Bayılıyorum onlara. Çok güzel ya. Esprileriyle şakalar. Bu mu şimdi? Bir dakika. Bu espri anlayışı yavan mı sevgili dinleyiciler? Bir saniye ya. Hani yavansa deyin ki yavan. İşte hep bunlar yapıyor bize ya. Bu yavan demek mi? Bu yavan demek tabii. Ya, yok yavan değil. Bence hiç yavan değil. Bence hiç yavan değil. Bence hiç öyle haksızlık etmeyin. Ne birbirimize ne başkalarına haksızlık etmeyin. Hep bu tip başlıklar da ben sana söyleyeyim Fahir. Bu dünyada en espri anlayışı en kıt ülkeler diye bir liste yayınlamışlar ya. Birine bir kere üçüncü. Kıt kelimesi şey olarak kullanılır Türkçe'de. Kullanıldı mı ya, kıt lafı kalmadı artık ya. Yani bu biraz hani beyin, beyin demeyelim de zeka konusu. Zekan biraz kıt galiba diye ben en son ilkokulda duydum bu lafı. Ben işte şeyler yani bana edilmedi tamam. Etmek isteyenler olmuş olabilir. Onları da demiyorum ama geçtiğimiz haftalarda duydum. Gerçi siyasetçilerden de duydum galiba ben ya. Hmm. Çünkü ödeştik mi diye bir şey duydum ben. Ödeştik. Siz o hanımefendi o açıklamayı yaptı. Ben o açıklamayı yaptım. Sonra o hanımefendi yine o açıklamayı yaptı. Ödeştik diye ben bir açıklama duydum. Ödeştik deniyorsa. Ticarete de keşke böyle bir şey olsa. Ödeştik. Ben bir bankacılarla görüşeyim de bununla ilgili bir kampanya başlatıp bir şey çıkartırlar. Yaparlar, güzel olur. Bu Apple'ın CEO'su var ya, hı hı. Steve Jobs. Evet. Yine hala sahnede kansere karşı mücadelesi devam ediyor. Evet. Biraz bitkin olduğu gözlenmiş ama yine yepyeni bir aplikasyonla Artık dokümanlarınızı internette kendilerine açılan sanal bulutta saklayabilecekler. Saklayabileceğiniz demiş hatta. Ne kadar Steve güzel. Steve Jobs. Bu da sana... Vardı zaten o imkan yok muydu? Valla birisi tanıtmadan, daha doğrusu Steve Jobs tanıtmadan olmaz abicim. Yani ne derler ona? Yok diye sayabilirsin. Eğer bir şey varsa birinci elden, dalından bunu şey yapacaksın. Ha, bugün de hep böyle esprili haberler... Uçağın camı patlamış Fahir. Ondan haberin var mı? Patlamamış, çatlamış ya. Yani patlasa zaten herhalde başka bir şey konuşuyor olurduk da çatlamış patlasa işte gibi bir şey. Patlasa olurdu da evet, çatlamış çatlamış. 11 bin metrede uçağın ön cam mı oynmuş? Çok yüksekten uçuyorlar, hep söylüyorum. 11 metre, 10 bin, in bir 2000 metre aşağıdan, 9000 metreden ben onda bile rahatsız oluyorum. Git yavaş yavaş aşağıdan git. Bilmiyorum, uçak yolculukları sırasında dinleyicilerimiz şey yapıyorlar mı? Hani böyle ekranda yazıyor ya. Yani yeni tür artık uçaklarda hani. Şu andaki yüksekliğimiz bu. Varış yerine şu kadar milimiz ya da kilometre. Çoğunda var ya. Var yani. Orada yazıyor ya mesela. İşte 5000 metre, 6000 metre hani kalkıştan sonra. Ben orada hep şey istiyorum. İyi, iyi, iyi falan derken. 7-8000 metreden sonra böyle bir sinirip tedirgin olurum. 10.000 metreye falan çıktığı zaman şey olur. Buradan düşersek hiç kurtulma şansımız yok. Ama mesela 8000'de, 7000'de falan. İçin daha rahat. Gene bir umudum var. Hissediyor musun peki ekran olmasa bile, elinde monitör olmasa bile kaç metre yükseklikte olduğunu? Ya hissediyorum olduğunu. Tabii. Çünkü hisseler diyorlar. Evet yani. İnsanlar hisseder o diyorlar. Yer çekiyor tabii. Bu arada Mesut Yer de bu uçaktaymış. Evet. İstanbul Mardin seferini yapan bu uçaktaymış. Malatya'ya mecburi iniş yapmış ya, bu bahsedilen olaydan sonra. Daha hafta sonu beraberdim kendisiyle. Evet, Mesut Yer'e biz seninle beraber diye biliyorduk. Evet. Hayır, ne oldu? Ya işte Kıbrıs'ta beraberdik, ondan sonra herkes yoluna. Herkes yoluna gitmiş. Döndü yani o da demek. O da döndü. Seninle birlikte hemen döndü. Hemen açıklamalarını yapmış zaten. Büyük tehlike atlattık. Evet, uçan camı ve bir de yolcular pilotu çok profesyonel bulmuşlar. Ya pilotların zaten... Hayır yolcular nasıl bu işte anlıyorlar onu anlamıyorum. Ya. Yani bir de herkesin iyi indi. İniş biraz şeydi yani, sarsıdı diye böyle bir şey var. Değerlendirmesi ne denir buna aslında? Değerlendirmeye? Değerlendirmesi denir. Yani ona da bir şey deniyor doktorlar. Kafam daha hakikaten tam açılmadığı için. Notlandırma denebilir. Notlandırma. Heh. Ama yani sen böyle bu tip bir tehlike yaşamadığın için çok şey yapmıyorsun Fahir ama. Nasıl gerçek... yaşamadın? Nasıl? Uçakta herhangi bir tehlike yaşadın mı sen? Hayatım uçaklarda geçti doktor. Yani. Tamam, hayatın uçaklarda geçti de bu tür bir tehlike yaşadın mı? Yani bu tür bir uçağın camının çatlaması mı? İşte yani her zaman cam çatlamıyor ya Fahir. Bir kere mesela bir tane çocuk sakız yapıştırmış da, o olur mu? Olabilir. Ne olmuştu o çocuğu? O çocuk yakalanmış mıydı? Pilotun koşturarak çocuğu yakalaması ve ne yapıyorsun sen diye bağırması mesela ne kadar pilotu? Yok canım, öyle şeyler olmaz. Zaten insan hakikaten öyle bir ufacık bir şey olduğunda böyle ne derler, ne türbülansa girince mi? Şöyle bir hafif bir boşalıyor, için bir çekili veriyor. Evet. Öyle olduğunda bile millet hakikaten ne yapacağını şaşırıyor. İşte şaşırıyor. Orada koltukta otururken şaşırır. Gerçi... Sen o kadar bir olayda şaşırırken, hiçbir şey yapamazken. Ama pilot zaten hiç bilmiyor ki, yolcuların haberi yok. O yüzden panik yapacak da bir şey yoktu. Yani, pilotun yaptığı şeyden etkileniyor insan yani. O tabii yüzden etkilenmez mi? Nasıl olduğundan, neden pilot ustalıkla indirdi dediler, ayrıntısını okumadık ama. Hayır, çok doğru bir şey. Ben pilot hiçbir şey yapmasa da hastası olurum zaten. Bu kadar karizmatik, bu kadar havalı. Pilotlar yani, istediği her şeyi yiyebiliyor mu şeyde, her kokpitte? Şey yok, her şeyi yiyebilirler. Her şeyi yiyebilirler ve o gözlükler, o kılık kıyafet havaalanının en havalı adamları ya. Mesut Yer'in en son bölümünü seyretmedin herhalde Fahir. Onu seyretmedim. Dün zaten beraberdik, o konuyu birazdan gireceğim. Peki. Teşekkürler lütfen. Sevgili dinleyiciler, acı tatlı pek çok dakikayı paylaştığımıza göre size Michel demek istiyor Andrew Donald. Siz ne dersiniz? Oktay ne dersin? Bence onların da Michel demesi. Ben olsam tekrar Michel derdim. Çünkü birkaç kere Michel dendiğini ben biliyorum. Sevgili dinleyiciler, hiç sesinizi çıkarmayın. Bakalım Oktay fark edecek mi? Biz kendi aramızda sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. 8:51 oldu saatimiz. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Geri drive fonumuz başlamasına rağmen şu an dakikaya kadar stüdyomuzda herhangi bir hareketlilik gözlemlenmedi. Raporumu bu şekilde hazırlayacağımı müjdesini şimdiden veriyorum. Oktay Bey, sizden bahsediyorlar demek zorunda kaldığım için de sizlerden ayrıca bir kez daha özür diliyorum sevgili dinleyiciler. Oluyor, zaman içerisinde böyle şeyler oluyor işte. Yani o sabahki tartışmanın bu boyutlara geleceği ve sizleri de bu şekilde etkileyeceği kimin aklına gelirdi ki bu sabah? Oysa ki. Neyse, ben bu akşamki gösteriden bahsedeyim. Bu akşam İnanılmaz espriler. Oktay da onun yoğun hazırlığı içerisinde espriler, şakalar hazırlanıyor. Adeta bugün gazetede çıkan habere nispet yaparcasına, ödeştiklercesine diyebilmek için. Oktay nasıl gitti çalışmalar? Ne yaptın? Dercesine gibicesine diyoruz. Bakıyorum keyfin yerine gelmiş. 3 tane espriyi arka arkaya patlatınca arka arkaya oh be. Demincek. Bravo. Çok güzel oldu. Her şey çok güzel olacak. Daha çok daha da güzel olacak. Hakikaten bir neşve gelmiş. Öyle Fahir. Bizim neşve geldi. Böyle. Bir anlık bir işte bir küçük bir anlık bir gaflet uykusu. Küçük bir başarı hikayesi diye görüyorum ben artık yaşadıklarımı. O derece. Yani küçük küçük başarı hikayelerinden oluşan bir takım olaylar. Hadi bakalım. Hadi öyle. Bakalım. Şimdi tam düğün sezonu açılıyor Fahir biliyorsun. Ne açılıyorsa açıldı. Gerçi açıldı açılamadı mı? Doğru söylüyorsun. Yaz gelmedi ki kır düğünü olmadığı sürece düğün sezonu açılmaz yani. Yalnız bu arada ben yeni öğrendiğim bir şeyi de hemen dinleyicilerimize aktarmak istiyorum. De bakayım. O kadar yağmura rağmen çimlerinizde sararma varsa aşırı yağışların olduğunu söyleyebiliriz. Onları şeker gübreyle halledebilirsiniz. Tarımın ve hayvancının dostu Modern Sabahlar püf noktalarıyla devam edeceği benzer. Ne kadar güzel. Düğün sezonu açıldı. Yeni bir altın çıktı. Daha doğrusu takı çeşidi. Takı, yani, takı tasarımında bir yenilik mi diyorsun? Neler ya söylüyorsun? Şimdi bu çeyrek altın 130 lira oldu ya. Olmadı. Şu anda ne kadar? 126 falan diye. 126 kredi kartıyla alacağım falan fıstık bilmem ne dersen 130 lirayı geçiyor işte Fahiro. Ama yakın dostlarınız eğer altın satıyorsa onlardan da alabilirsiniz. Üstelik de garantisiyle beraber. Yakın dostlar kuyumculuk. Ya ben öyle bir şey yapmak istiyorum açıkçası. Yani millet elindeki avucundakini birbirine bu şekilde döndürsün. Döndürsün dediğim döndersin yani. Aa, aslında olabilir evet. Yani şey olmaz. O ona versin, o ona taksın, o ona. O şekil yani. Güzel güzel, bu fikri de değerlendirelim. Gerçi bari kuyumcular kızabilir bu durumda. Çünkü aradaki komisyon alınmayacaksa. Yine şey olur, kuyumcudan da alınır. Kazanır kuyumcudan olur. Herkes altın satsın evet. 130 lirayı geçince vatandaşın bir kısmı 14 ayar baskı altına yönelmiş. Bunu biraz açıklar mısın? Yani şöyle, bu biraz görsel olarak altın gibicesine ama yükte ağır, görsel olarak pahada hafif. Yani altın zaten. Görsel daha olarak canım altın değil de görsel haşmet olarak küçük altın büyüklüğünde. Takanı mutlu eden ama takılanı mutsuz bir gibi süre sonra mutsuz eden. Evet, onu nakde çevirmeye ama gittiği zaman mutsuz eden, hayal kırıklığına uğrayan ve belki de küfürbaz eden bir altın çeşidi. Bence hiç onlara girilmemesi lazım. Direkt nakit olarak çalışılması lazım. Çünkü insanlar hakikaten böyle bir beklentiye giriyorlar. Orada düğünde yaşadıkları mutluluk bir anda hayal kırıklığına dönüşüyor. Ne olduğu da belli değil. 14 müydü 20? Kafalar karışıyor. Herkesin kafalarında soru işareti. Bir de kim taktı, ne yaptı? Onları araştırması falan hakikaten fazla mesai gerektiren bir hadise. Tabi. Onun yerine nakit veya böyle çek tipi bir şeyler ülkemizde daha çok gelişirse. Yani gelişiyor yani bir ara hani. Şey mi, Ege mi heves ediyordu? Ya ben böyle de çok hevesleniyorum. Çek kullanalım. Evet ya çok niye biz kullanmadık? Benim çağrı cihazı kullanmışlığım var. Bir çek kullanmadım ya daha. Yani bu yaşıma Nasıl oluyor da çek kullanılıyor? Herhangi bir çek imza atmışlığın yok mu? Bir tanesini attım. Bir kere. Ne şey olsun bir kere. Oktay senin de canın çekti hadi sen de attın. Ulan bir kere atıyorsa 10 kere daha atarsın şimdi. Lan mı Fahir? Sinirlendim niye öyleyse. Lan mı? Yani bana 50 yıl sonra canın sağ olsun dedin mi Fahir? Tamam özür dilerim. 22 ayarken bu baskı altınlar 14 ayar olarak üretiliyor. Çeyrek altın ağırlığı ne kadar? Biliyorsunuz sen. Ne kadar? Çeyrek altın. Süren doldu Fahir. 3 gram değil 2,5 gram falan. 1,75. 1,75. Tabii canım 3 gramı 2 gramı. 1,75 doğru 70 küsürleri oldu doğru 1,75. 1,75 iken gram olarak bu bahsettiğim 14 ayar altının gramı 0,20-0,25 gram aralığında. Aman iyice asap bozuldu. Bir de zaten 14 ayar. Bir de 14 ayar o ayar da benim ayarlarımı bozdu. Gerçi burada tabii 14 ayar altınların da tamamını şey yapmamak lazım yani. Zan altında bırakmamak. Ne bir de tabii 14 ayar falan deyip öyle bir aşağı şeye girme aşağı alamaya girmemek lazım. Ama Alman gümüşü gibi bir şey mi? Gümüşte de böyle şeyler var ya. Gümüşün de ayarları var ya. Alman debe Fahir. En kötü espri anlayışı. En kötü ülke seçildi. Ama gümüşü güzel yapıyorlar. Alman gümüşü gibi değil canım. Bildiğin sarı ya. Baktığın zaman hiç. Hayır, yani onu demiyorum. Düğünde taktığın zaman düğün işte gelin damat onların yakınları onlar hiçbir şey anlamıyor. Yok, düğün neşesinden hiçbir şey kaybetmiyorlar. Öyle düşün. Yok öyle demiyorum. Bu, gümüşte de ayar hadisesi var ya. Var tabii onlar bir da. Bir Alman gümüşü var. Bir işte 22 ayar gümüş var falan filan var. O gümüş dünyasını çok fazla bilmediğim için. Gümüşü de onun gibi sevmem. Onların da ayarları var. Tabii yani. Altının da ayarı var Fahir. Yani. 20-25 liradan satılıyormuş bu. Ayıpmış ya. Bence bir Keşke birden düşürmeseler. Vallahi ya. Her tarafımı o 14 ayar altınla böyle takı, 5'i bir yerdeler falan takacağım. Sen yine yani 22 ayar kaç ayar normalde şey? 22 ayar tabii çeyrek altın. 22 ayar yap da gramını 1.75'teyken ne bileyim 0.50'ye düşür. 0.60'a düşür. Birden o kadar düşürülmez ya. Hem 14 ayara düşürmüşler hem de ağırlığını neredeyse kaçta kaçı? 8'de 1'ine indirmişler. Valla rüzgarda tutamazsın ya. Yazık günah. Kır düğünü falan millet açık havalarda tam altını taçacakken bir yel esti. O zaman hissederler herhalde ya bu kadar ağırlık farkı varken. Değil mi? Kim hissederler? Benim en büyük sıkıntım düğün gelinler sırasında. Mi? Tabii düğün sırasında o takı torbasını tutan kişinin ya da ne bileyim geline işte takılıyorsa işte şeyine atkı ne denir? Şal, ne? Şalına mı? Şöyle bir şey yapıyorlar ya da işte üstüne gelinliğe takılmıyor şey da mi? Böyle bir panço mu? Öyle bir panço tipi bir şal tipi bir şey alınıyor ya. Oraya takarken onun hissetmesi ya da damadın gözünden kaçmaması mesela hafifliği. Öyle bir şey olursa çünkü düğün sırasında moral bozulacak. En azından 2 ay sonra 3 ay illa bunu takacağım diyen adam varsa. İlla. Maddi durumum buna yetti benim diyen adam varsa en azından bozdururken öğrenir yani. Yani işte dediğim sistem bu tatsızlıkları tamamen ortadan kaldıracak. Çek veya posta çeki de olabilir bu. Seyahat çeki de olabilir. Üstünde isim yazacak. Kimden geldiği belli. Kaç para olduğu belli. Meblağ her şey hiç kafalarda. Veya EFT. Yalnız o çek bir süre sonra mesela karşılıksız çıkarsa bir şey çıkarsa falan bu sefer ya bir kere o iyice verildi, mahkemelerde şey olmasın karşılıksız, ya. Karşılıksız işte çekte öyle bir şey yok. Hemen onu süründürme hakkına sahipsin ya. Sahte çek yazdı diye. Ya, süründürürsün de fire düğününe gelmiş adam sana bir güzellik yapmış. Mahkemeye gitsen güzellik, gidemen. Ona güzellik denmez işte. Bütün asaplarımı bozuyorsa 5 dakikalık bir mutluluk için. Süründürürüm diyorsun. Süründürürüm. Vururum. Atarım. Abi böyle bir şey yani. Bunu kullanacak olanlar büyük ihtimalle lütfen vardır. Lütfen yapmayın. Sevgili dinleyiciler ya hiçbir şey takmasınlar bence. Yani genel olarak söylüyorum. Veyahut ama da 20-25 lira takılır mı mesela? Sen paracısın ama düğünde para takılması gereken düşünce tarafındasın ama 20-25 lira da takılmaz Fahir ya. Yani şu masaya oturunca Ege gibi düşünüyor insan bir taraftan da. 20-25 lira iyi para aslında Oktay. Sence? Bence de iyi para canım. Yani. İyi para yani iyi para da düğünde takılır mı? Benim şeyim o. Bilmiyorum takılma belki de hiç takılmaması gerekiyordu. Kaka kakalıyor. Kakalıyor. Hep beraber. Tamam ama. Ya, hakikaten. Tamam anladık ya. Bak biz de söylüyoruz. Hayatımızı zindan ettin Dezri. Get it right for. Sevgili dinleyiciler. Hakikaten özür dilerim ama işte herkeste değişik etki yaratan Get it right for. Bende de böyle bir etki yarattığı için. Belki de hiç yapmaması gerekiyordu. Ama ne yapalım hayat bunu gösteriyor. 9-0-9'du şu saniyeye kadar. 9-10 geçiyor diyelim ya. Daha net bir dil kullanmak gerekirse. Ne kadar güzel. 9-10 geçiyor. Bu saat dilimi içerisinde neler yapacağız? Saat dilimi. Bak havalı laflardan birisi. Bu saat dilimi içerisinde Gordion Alışveriş Merkezi'nin neşve paketlerinden sizler birer tane sahipleneceksiniz. Onları sahiplendirmemiz gerekiyor çünkü. En önemli görevlerimizden bir tanesi bu. Özel gösterime davetiyemiz var. Tabii. Özel gösterime de davetiyemiz var. Özel gösteri. Neşve paketimiz var. 82. Radyo Otu özel gösteriminde Super 8 yani Süper Über 8 olarak Türkçemize çevrilen Lost'un yaratıcısı J.J. Abrams'ın yazıp yönettiği Steven Spielberg'in yapımcılığını üstlendiği bir Paramount Pictures filminden bahsedeceğiz sizlere. Bunun özel gösterimi de 15 Haziran Çarşamba saat 21'de AFM Cepa sinemalarında olacak. Yani kaba bir hesapla haftaya. Haftaya, evet haftaya. Bunların da şeylerini vereceğiz. O zaman biraz daha gündeme bakalım. Arkasından da yarışmalarla coşup davetiyelerimizi, hediyelerimizi... Akşamki gösterimize özel davetiye vereceğiz. Evet, akşamki ücretsiz gösterimize de tabii ki özel davetiyeler... Tabii ki. Tabii ki vazgeçilmez olacak. falan filan. Falan filan dedin. Nelere bakabiliriz? Ne yapabiliriz? Tüyünü kestirmeyen koyunun vedasına mı bakalım? Aa, tüyünü kestirmeyen koyun deyince aklıma tüyünü kestirmeyen koyun geldi Oktay. İyi, başka bir şey gelmemize sevindim. Yeni Zelanda'da yıllarca tüylerini kırptırmayan bir koyun vardı. Ünlü koyun bu, biliyorsun. Evet, Dolly'den sonra bir ünlü koyun. Shrek. Ha. Ha, onu bilemiyorum tabi. Shrek ismini cinsi vermiş. Ne bunun? Merinos mu? Valla Yeni Zelanda'da ne olabilir? Nasıl bir olabilir? Yani hayvancılık konusunda uzman görmüyor musun hayvanı? Görüyorum. Ama uzman değilim. İlk soru sorar gibi olduğum bir soru vardı ya. Kuyruğu var mı? Yani kuyruğu dediğim böyle hiçbir hani... Hiçbir şey görünmüyor ki. Önden suratı şey, bile görünmüyor. Yüzü de görünmüyor hayvanın. Profil fotoğrafı da. Ha, bacakları hani görünmüyor. Ha, şey görünmüyor. Yani sadece bir burnunun bir miktar bir kısmı görünüyor. Ha. Gözler falan yok zaten. Yani görünmüyor şeylerin kılda, altında. Kıldan gözükmüyor. Tabii canım, kıldan tüyden görünmemiş. Hayvan biz de görsen... öyle kılımızı tüyümüzü almasak biz de o hale geliriz. Hayvanı da suçlamamak lazım. Yani onların da imkanı olsa epilasyondu, lazer epilasyondu falandı filandı. 7 yıl kırpmamışlar. Kırpmamışlar dedi, sanki hayvan şey diye gelecek. Efendim benim kırpan yok kırpmıyor. Öyle bir şey yok zaten, hayvan öyle bir durmuyor ki, adam kırpmamış işte. Pis adam. Pis adam, sahibinden bahsediyoruz. Ama çok seviliyormuş, maalesef aramızdan ayrıldı Shrek. Ne, kıl yuma? Ha, kıl dönmesinden dolayı mı? Yok, vadesiyle. Koyunlar ne kadar yaşıyor Oktay? Vadi. Yani normal standart herhangi bir kesime uğramazlarsa? Herhalde işte 8-10 yıl falan yaşıyorlar ya. Ya bir veteriner dinleyicimiz acaba bu konuya... Ya vardır muhakkak da biliyorsunuzdur. Yani normalde mesela ne kadar gider? Evet, onu bir öğrenelim sevgili dinleyiciler. Bir koyunun gideri ne kadar? Yani o da eğer biliyorsanız mesela 3 yıldır, 5 yıldır. Çünkü hani kediler, köpekler, onları biliyoruz işte. Köpekler de 11-10, yani iyi bakılırsa kediler 18-20 yıl falan filan, öyle şeyler oluyor da. Kediler daha uzun yaşıyor değil mi köpeklerden? Vallahi yani 3 aşağı 5 yukarı öyle o tür. Genel olarak, ortalama olarak. Genel olarak yani. Öyle bir şey var ama koyunların mesela ne kadar gideri var onu bilmiyorum. Yani büyük başların, var, atların ne kadar ya. Gideri var. Atlar da uzun yaşıyor, onu da biliyorum. Atlar uzun yaşar. Uzun ve iyi yaşarlar. Kaliteli yaşarlar. Çünkü biz burada kaliteli yaşama birer metiye veya övgü. Düzüyoruz, evet, doğru. Düzüyoruz. Metiye düzüyoruz anlamında, evet, evet. Öyle şeyler yapabiliyoruz. Dinleyicilerimize de sormuş olalım bakalım. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar, bilmiyor. Bizim yani veteriner koyun, dinleyicilerimiz arasında koyunla ilgilenen var mıdır? Uzmanlık alanı koyun. Olmayabilir bak. Ya var. En azından okulda görüyorlardı canım. Onları göstermiyorlar mı okullarda? Efendim bu koyun. Koyunun bu normalde işte size getirirler. Efendim bu yedi. Yok mümkün değil falan. Öyle bir şey olması doğru, lazım. Doğru, okulda yani. Gösteriyor olabilirler. Yani ne kadar yaşıyordur, ne yapıyordur? Galiba kimse pek ilgilenmiyor koyunları. Ben yerim arkadaş, kuzu pirzolaya bakarım, gerisine karışmam diyen dinleyicilerimiz. Yazık, böyle de duyarsız olmuşuz işte Fahir. Ya bu hakikaten açık ve coşkusu Oktay insanı hani aile mefhumunu bile etkiliyor. İşte bu açık büfede hafta sonu açık, evet. Büfe dediğim işte tatil köyünde mi diyeyim, ne diyelim neyse işte. Tatil mekanı olan tatil kaldığın yerde, evet. Kaldığım yerde akşam yemeğinde sağlam et verdiler. Yani ama sağlam et derken hakikaten böyle tandırından Adana'sına, efendime söyleyeyim ciğerinden şeyine kadar, hani sakat atına kadar her şey var komple. Bir de buraya işte dışarıdaki mekan az. Yani dışarıda dediğim hani açık havadaki masa sayısı az. İçeride de kimse oturmak istemiyor. O yüzden millet bir erken gitmeye çalışıyor ya da geç gitmeye çalışıyor. Erken giden bir aile vardı. Oktay, bir ete adanmışlar. Yani havuz başında. Çok dışarıda da yeri kapmışlar. Ha, yemişler, bitirmişler. Biz giderken coşkuyla kürdanla dişlerini kırdı. Aileceni. Karı koca. Bir elleriyle, sol elleriyle ağızlarını kapatmışlar. Sağ elleriyle alttan oyma çalışmaları. Aman ne bir coşku, ne bir sohbet. Çocukları var mıydı? Çocuk. Yani, ha, bir çocuk bir, eksikti ya. Valla bir de küçücük çocuk orada şey olsaydı. Coşkuyla dişlerini karıştırsaydı. O işte dişlerini karıştıran çocuk beni mesela şey yapar. Endişeye sevk eder Fahir. Yani anne baba tamam neyse ailenin işte şey olur da kürdanla karıştırsın, o önemli değil de. Ne oldu? Ya, ha, bu ses az sonra bir dinleyicimizin hattımızda olacağını mı müjdeledi bize? Bilmem öyle mi olması gerekiyor, belki de hiç olmaması gerekiyor. Niye çocuklar gerekiyor? Acaba kürdan kullanmıyor ya? Vallahi bilmiyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Aa, kimle görüşüyoruz? Sinan ben. Aa, Sinan Bey. Sinan Bey hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Ne iş yapıyorsunuz Sinan Bey? Veterinerlere çağrı yapmıştık. Siz veteriner misiniz? Yok, sigortacıyım aslında ama asıl mezuniyetim şey, ziraat fakültesi, ziraat mühendisi. Ha, ziraat mühendisi. Süpermiş, ziraat mühendisi. Siz anlamayacaksınız da biz mi anlayacağız? Sinan Bey. Aslında çok anlamıyorum. Sadece bildiğim kadarıyla söyleyeceğim. Çünkü Ziraat Fakültesi'nde 13 tane bölüm var. Bunlardan sadece bir tanesi hayvancılıkla ilgili. Yani koyunların olduğu bölümle ilgili. Ya peki kaç sene gidiyorum? Çok merak ettim. Yani var mı öyle ders kitapları? Birinci sınıf. Koyunun yaşamı, ortalama bunların yaşam süresi 7 yıldır doğada. Yok yok. Yani tabii ki hayvancılıkla ilgili dersleri biz de aldık ama koyunların yaşıyla ilgili çok bir bilgi verilmiyor. Çünkü o yaşı gelmeden o koyunlar öldürülüyor, kesiliyor bir yerde. Kesiliyor, doğru. Yani hayır ya, bunlardan hiç doğada falan yok mu? Böyle size şey yapmıyorlar mı? Yani bazısı da kesmek vardır tabii ki de ama çok fazla değildir. Onlar mutlaka insan eli değmiş. Ya belki bıraksak 70-80 yıl yaşayacak o hayvan. Yok, mümkün değil. Yani tamam, belki yemesek can mümkün. Yabani 7-8 yemediğimiz yok ki, tuttuğumuzu yiyoruz zaten. Yabani koyun diye bir şey var mı Sinan hayır. Bey? Yabani keçi var. Yabani koyun diye bir şey de var. Koyun ya, ben şey kartlarından hatırlıyorum ya, sakızların içinden çıkan kartlardan. Türkiye'de yok en azından, o kadar söyleyeyim. Onları da mı bitirdik, yedik hepsini? Herhalde yemişiz. Çok acayip şeyler yapıyorlar ama bizim okuldaki arkadaşlar anlatırlardı. Yabani koyunlar mı? Yok, her türlü koyun. Her türlü. Ne yapıyorlar? Kapak takıyorlardı hayvanların sırtına, açıyorlardı o kapağı. Ondan sonra bir şeyler falanlar filanlar diyorsun. Ay içimiz şey oldu. Valla bir yaşını öğrenelim dedik hayvancağızın, onu da öğrenelim. Bilmiyorum diyorsunuz yani. Herhalde 7-8 yılına kadar yaşar ama dediğim gibi tuttuğumuzu kestiğimiz için zor. Ama şimdi siz öyle bir çelişki, böyle açıklama mı olur? Kaç yıl? Herhalde 7-8. Bence 7-8. İyi. O zaman biz de iyi yaşıyorlarmış. Size uydum. Kötü mü yaptım ya? Yok, çok iyi yaptınız. Teşekkür ederiz Sinan Bey. Sağ olunuz. Var olunuz. Hadi güle güle. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. 7 yıl. Doğru işte. Sinan Bey'in söylediği doğru. Bu şirkette 7 yıl sonunda kendi vadesiyle maalesef diyoruz. Aramızdan ayrıldı Nalakent'e gitmişti. Vadesi gitmiş işte. 70 diyorsun Oktay yani. Aynen öyle. Ya bu arada dinleyicilerimizden geliyor. Hakikaten hemen şu anda bağlanacak galiba. Tamam, alalım canım. Alalım yani. Yani alalım. Almamız lazım sevgili dinleyiciler. Bunu bir netliğe kavuşturalım. En son ne zaman koyun gördün Fahir? Efendim? En son ne zaman koyun gördün? Öyle çok sık da karşılaştığımız bir hayvan da değil ya. Doğada mı? Evet. En son kasapta bir kuzu pirzola gördüm. Onu, o sayılır mı? Canlılarından bahsedersen daha mutlu edersin beni. O zaman şöyle söyleyeyim. Bir de hayvanat bahçesinde koyun niye yok? Var. Var mı hayvanat bahçelerinde koyun? Tabii canım. Günaydın efendim. Günaydın, ben Çiğdem. Hoş geldiniz Çiğdem Hanım. Hoş geldiniz. Veteriner merhaba. Misiniz? Önce uzmanlığınızı alalım sizin. Ben ziraat mühendisiyim ama şimdi daha konuşmalarınızı dinlemeye başladım. Heh. Tam da şey kısmından başladım. Neden çocuklar kürdan kullanmazlar? Evet. Olayına. Evet, o da benim aklıma takıldı. Yani o kadar bu soruyu gözlemliyorum ki sürekli, oğlum 9 yaşında olduğu için ellerini çok doğal olarak alet olarak kullandığı için bu çocuklar. Evet. Önce burunlarındaki şeylere çalışıyorlar. Evet. Daha sonra da ağzına çok güzel bir şekilde alet olarak ellerini kullandıkları ve bunu o kadar da doğal yaptıkları için her türlü ortamda. Küçücük parmaklarıyla tabii. Evet, kürdana hiç gerek kalmıyor. Mini mini parmaklarıyla her şeyi çözüyorlar diyorsunuz. Aradan cımbızlıyorlar diyorsunuz. Evet. Çok şirin bir şekilde de yapıyorlar. Doğru ya, doğru. Bak hiç onu düşünemedik. Şirin evet. Mi geliyor bu tür hareketler size? Şirin. Yani şirin. Şirin anne ya Fahir. 9 yaşına kadar şirindi. Ondan sonra pek şirin olmuyor. Yok yok, o zaman da şirin olur. Siz bir annesiniz hanımefendi, annesiniz. Ya siz o 40 yaşındaki çift, ya 40 yaşında değil daha doğrusu, hani kaç yaşında olduklarını bilmiyorum da, o benim gördüğüm çifti görseydiniz, onların çocuklukları da inanın hiç o kadar sevimli olacağını zannetmiyorum. O küçücük parmaklar ileride hakikaten birer dolma parmağı dönüştüğünde ve ellerinde küçücük kürdanla o oyma çalışmalarını yaparken hakikaten bir enteresan oluyorlar. Peki koyunlar konusunda bir bilginiz var mı? Ya arkadaş çok güzel şey söyledi. Adamları, koyunları yani. Bırakmıyoruz ki yaşasınlar. Doğru. Genel bizim kanı o yönde. Bizim yüzümüzden. Genel kanı o yönde. Yani kendi kendine ölen Nanaykent'e giden koyun sayısı çok az. O yüzden bilinmiyor ya. Resmen koyunların yaşı bilinmiyor. Görüyor musun yaptığımızda? İnsanoğlu olarak ne hale getirmişiz dünyaya. İyi yıllar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Güle güle. Hoşçakalın. Evet. Evet. İyi de ben yine bir cevap alamadım. Ben yani şimdi hakikaten dinleyicilerimize bir şey demek de istemiyorum ama. Ne tip bir cevap bekliyorsun Fahir sen? Tam olarak yani böyle bir 12 falan gibi bir şey. Aynen öyle. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşürüz beyefendi? Mehmet Candaş. Mehmet Bey, ziraat mühendisi misiniz? Veteriner misiniz? Nesiniz? Kimyagerim. O da olur, o da olur. O da olur, tabii o da olur. O da olur. Bir kürdan meselesini mi konuşacaksınız yoksa koyun meselesini? Koyun meselesini. İkisinden de konuşabilirim. Buyurun. Birincisi, kızım var 33 aylık. Maşallah. 33 yaşını geçti. Teşekkür ederim. Adı ne? Kürdan kullanmıyor, onun yerine beni kullanıyor. Nasıl? Babacığım diyor, dişimin arasında bir şey var diyor. Onları parmaklarımla almamı sağlıyor. Parmaklarım da efendim? Ya parmaklarınız zariftir elbette ki, kullanmanızı ben yadırgamıyorum ama siz hani korktuğunuz için mi kürdanla şimdi alırken bir yerine batar diye mi korkuyorsunuz yoksa? Evet, hani bir hareket yaptığı zaman hani diş etine batırıp zarar verebiliriz diye. Kendi zaten hani ellerine çok hakim olamıyor, ağzının içini tam göremediği için. Evet. Zaman zaman ben bile ağzımı karıştırırken sıkıntı yaratabiliyorum kendime. O yüzden babalar olduğu için kürdan kullanmıyor çocuklar diyorsun. Baba yüreği. Aynen öyle. Peki koyun konusuna bir açıklık getirecek misiniz? Ya, koyun konusuna şöyle bir açıklık getireceğim. Ben at seslerini duymak istediğim için bir ironi yapacağım. Tamam, ben... bir saniye hemen yapmayın o zaman. İroni hemen. Evet, dinliyoruz şimdi. Ben 37 yaşındayım ve hala yaşıyorum. O yüzden hani minimum koyunlar 37 yaşına kadar yaşıyor diye düşünüyorum Türkiye'de. Oh! Zevklendiniz. Bir hoşunuza gitti. O zevken biraz daha al. Seri al. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Atlarla uğurluyoruz sizi. Teşekkür ederim. Güle güle. Hoşçakalın. Ne kadar güzel. Allah Allah. Güzel babalık bilgilerini paylaştı dinleyicimiz. Ondan sonra güzel atlarını aldı, efendi gibi uzaklaştı. Demek ki o şekil bir şekil, yani sonuçta öyle şeyler olabiliyor. Yani koyunları bıraksak ne kadar yaşayacağınızı da bilmiyoruz. Çocukların kürdan kullanmaması var. Acaba böyle insanın yüreği mi tüpürdüyor şimdi lak diye çocuk kafayı çevirecek. Yanağına böyle lak diye saplanır falan diye mi düşünüyor? Tabii canım, öyle bir şey var. Ama çocuklar kendine de bunu belli bir yaşta keşfediliyor ya kürdan. Nerede belli bir yaşta, işte sofrada duruyor zaten kürdan. Yani bizim sofrada keşfediliyor derken da... yani görülüyor anlamında değil, kullanılması... Enteresan bir şeymiş diyerek heyecan duyuluyor kürdan görünce. Ya da abi, kürdana belli bir yaştan sonra ihtiyaç duyuluyor Fahir. Yani o bir albenili hale getirildi ya. Hepsi ayrı ayrı kaplanıyor falan, böyle kağıt şeyler içinde. Kağıt foşetler içerisinde. Hijyen diyorsun yani. Albenili hale gel. Fahir Öğüncün hijyen anlayışı. Albenili olsun diye yapılan şeyler. Paketli olduğu zaman bayağı bir hoş oluyor. Çünkü dayanamıyorum Oktay, ne yapayım. Öyle yapıldığı için daha mı çok kullanılıyor, ben anlamadım. Yani o bir ilgi çekiyor dolayısıyla, ondan ötürü. Ya varsa bilen sevgili dinleyici, son bir şans daha tanıyorum size. Yani bileniniz varsa diyorum. Yani şimdi aramayın da demiyorum da bilen. Lütfen bilmeyenler aramasın. Tamam, ben sana onu öğreneceğim ya. Sen şey yapma Fahir. Tamam, sen bana öğren de son bir bakıyorum. Telefon yanıyor da o açıdan. Acaba kim için arıyorlar? Çiğ köftede ehek olabilirmiş dediler. Çiğ köfteye gelme Oktay, daha çiğ köfte eheş konusuna geleceğiz. Günaydın efendim. Günaydın, İlknur ben. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Koyunları 10-12 yaşına kadar yaşadığını biliyorum. Çünkü oğlumdan sebep, oğlum araştırır arada bir böyle şeylere bakar. Oğlunuz kaç yaşında oğlunuz? Kaç yaşında ve 11 yaşında ve diş fırçasını bile çok amatör kullanıyor, nefret ederek falan böyle. Göz hapsinde olduğunu sezdiğinde gidip dişlerini fırçalıyor. Peki siz dişlerini fırçalıyor musunuz? Kendi dişlerinizi fırçalıyor musunuz İknur Hanım? Sizce? Efendim? Herhalde tabii ki yani. Ya herhalde bir sorulur çok ortadan yani, bir cevap yani, bilmiyorum herhalde. Çocuğun çünkü bir şeyi vardır hani, sizde görmüyordur belki, ondan böyle bir şey yapıyor. İknur Hanım yok. Yok tam tersine, pardon, bir tane eve bir hanım tutacağız. Evet. O gelip diş macununun kapağını açık, oğluma diş macunu sürmesi lazım fırçaya. Yani bu o kadar zul ki çocuğum için. Ha. Böyle hadi oğlum, ne olur oğlum, aslan oğlum, kaplan oğlum diyerek yaptırıyorum. Ama böyle süt dişleri daha, onlar bir şey olsun falan. İleride öyle bir umut edin. Öyle bir şey, iyi niyet besleyin. Oğlunuzun adı neydi ilk duranı? Kaan. Yani şimdi Kaan yani 11 senelik yaşantısı boyunca. Şimdi bazı şeyleri de içgüdüsel olarak böyle kafada oturtamamış olabilir. Çünkü diş fırçalamak bana öyle geliyor. Yani bir alışkanlık olmasından önceki aşamada çok insan için böyle çok düz bakışta ilkel bir şey gibi geliyor olabilir Kaan'a. Peki ben başka bir şey söyleyeyim. Anne ya da baba diş fırçalama için etkili bir yöntem değil. Dişlerinin çürümesi, çekilmesi, diş doktoru, hekimi neyse, bunlar da etkili bir yöntem değil. Ne zaman ki bir kızdan hoşlanır, karnında kelebekler koşmaya başlarsa, koşup gidip üst üste fırçaladığını unutup bir daha fırçalamaya başlar. Siz hanımı o yüzden mi tutuyorsunuz İlknur Hanım eve? Hanım tutacağız diye. O değil değil mi yani, öyle bir... Valla o da Kaan'ın fikriydi. Birini işte alsak da evimize, o gelip diş macunu kapağını açsa falan diye söylemiyor. Anne bana kadın getir diye bir şey söylemedi yani Kaan'da. Ya 11 yaşında buna alışıyorsa ya 20 anladım. Yaşında neler yapar. Vay be, yapmayın. Ne kadar güzel ya. Şu anda 2 yıl önce aşık oldu. O günden beri 11 yaşındayım, 12 yaşındayım diyor. Bu yıl daha yeni 10 yaşını doldurdu. Fakat karnında kelebekler koşuyor. Ne kadar güzel. Bizim için 11 yaşında 12 yaşındadır Kaan yalnız. Bunu da iletmenizi istiyoruz ya, evet. İlkür Hanım. Bence Kaan olmuş yani öyle söyleyeyim. Siz kendinizi hazırlıklı hissedin yani. Her an her şey olabilir. O zaman diş fırçalama alışkanlığını oturtmak için çocuklarda aşık olmalarını sağlayın diyor İlkür Hanım. Evet. Ebeveynlere veya eve bir hanım tutun. Ya kendileri bilmiyorum. Bunu beceremiyorlarsa ana yüreği sonuçta yani o beceremiyorsun. Eşyalarını toplamak, diş macunun kapağını kapalı tutmaya çalışmak. İşte bir erkek nasıl büyütülür az çok annelerinizden biliyorsunuzdur yani. Evet. Ben de o dırdırcı annelerdenim. Ya valla benim annem hiç eve kadın tutmadı ya. Ben şimdi düşünüyorum da gidip bunun hesabını sormak istiyorum. Yok, benden istiyor bunu zaten. O değil zaten. Gel anne bu kapağını aç, bunu buraya sür. Ben de tabii ki yani bunu doğal olarak yapmayacağım ki çocuk yapmaya. Kaan'ın kardeşi var mı İlknur Hanım? Hayır yok yalnız. Düşünüyor maalesef. Musunuz? Artık mümkün değil. O zaman düşünün. Genelde düşünün deriz diye bitiyordu bizim bu şeyimiz ama neyse o zaman. Hazır esprilerimiz de maalesef. Buna da bir şey düşüneceğiz peki efendim. Çok teşekkür ederim. Ediyoruz. Kaan'ı da öpüyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ya işte. Ya. Neler neler Oktay Demirci neler neler. Aha bir tane daha telefonumuz hadi var. Hadi artık nereden en son son olsun. Hayır yarışmamıza geçemedik ya. Geçemedik yahu. Günaydın sevgili dinleyicimiz. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Osman ben. Osman Bey hoş geldiniz yayınımıza. Ben İzmir'den arıyorum. Bilmem hatırlar mısınız? Yok. Bir Ufuk Hanım'la görüşmüştünüz. Kocanız uykudan uyandığınızda. Ay evet. O Osman'ım işte. O Osman'ım. Uykudan uyanan Osman mısınız? Uykudan uyanan Osman. Yok. İzmir'e taşınan Osman. İzmir'e, İzmir'e taşın tamam. Tamam yani tamam. Başka İzmir'den Osman tanımıyoruz zaten. Osman Bey içiniz rahat olsun. Ben sizi internetten dinlediğim için biraz da geriden geliyorum. Geriden hani söylenenleri kaçırmış da olabilirim. Olsun buyurun efendim dinliyoruz ama sizi. Koyunlar ortalama 10-15 yıl yaşıyor. Vay vay vay vay. Genelde 13 diyorlar. Kürdan kullanımını da sorusunu bilmiyordum. Faydalı bir eser diye geçeyim. Kapatayım o konuyu. Diş fırçalama konumuz da var isterseniz. Evet Osman Bey kaç yaşındasınız bu arada? 38 yaşındayım. Maşallah. Maşallah diyorum maşallah. Ben de 38 yaşındayım. Yani hiç göstermiyorsunuz 38 olmanıza rağmen. Teşekkür ederim. Hep öyle diyorlar. Hep öyle derler. Peki Osman Bey dişlerinizi fırçalar mısınız? Tabii ki. Yani ne için kadar fırçalıyorssunuz? Günde iki kere en az ikişer dakikadan 4 dakika. Sabah ve akşam. Bir dakika ya. İki dakikalık süre ne kadar bir süredir? Kafada yani. 120 saniye. Ya onu biliyoruz. Hayır ama sorduğun sorunun tam cevabını verdi Osman Bey. Hiç tavır yapmaya hakkın yok. Hayır kronometre mi? Saatinize bakıyoruz. Şu anda saatim 23.16. 23.18'e kadar mı? Hayır yani nasıl hissediyorsunuz? O çok kolay. Yani diş macununun o güzel insana keyif veren tadı kaybolmaya başladığı anda aşağı yukarı 90. saniyede falan oluyorsun zaten. Bir sıkıp 30 saniye. Gittiği anda oldu diyorsun. Diş macununun keyif veren tadı dedi. Bak bu çocuklar için şey olabilir. Keyifli. Bu çok keyifli bir madde diyerek şey yapabilirsin. Bu alışkanlığı oturtabilirsin. Aa, biz kesin öyle yapıyoruz. Benim kızım da yani diş macunu bizim için çok önemli ve alışkanlık kazanmasında da çok etkin oldu. Sadece macunun tadı değil. Paketinin şekli, rengi, üstündeki karakter. Kokusu, tadı tabii. Ama... Diş macunu biraz da pahalı bir şey yalnız ya. Biraz mı? Yani evet pahalı. Halil abi 10 lira 10... İşte 10 lira ya 10 liraya diş daha macunu. Daha ucuz olması gerekmiyor mu diş macunu? 2 liralık da var yani arayınca ama 20 liralık da var. O işte şeye göre değişiyor. Neye evet. göre? Bütçeye göre mi? Zevke göre mi? Bütçeye göre, zevke göre, dişlerin ağzın durumuna göre. Kızınız ama kaç yaşında peki Osman kızım Bey? Kızım 8 yaşında. O alışkanlığı edindi mi? Oturdu mu diş fırçalama? Maşallah diyelim. Maşallah. Fena değil. Yani bazen o bile bizi hatırlattığı oluyor. Hadi baba dişlerini fırçalamayacağım yani diye. Siz günde iki kere fırçalayan bir insan olarak sizi hatırlatıyorsa ben daha ne diyeyim yani. Yani işte. Daha şimdiden ukalalığa başlamış Fahir laf aramızda. Yani ama babaya hiç öyle denir mi? Hiç yani? Babaya denir mi öyle? Osman Bey çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür sağ ederim. Olun. İyi yayınlar. Hadi güle güle hoşçakalın. Bu arada Ankara'daki eşime ve kızıma sevgiler söylemek istiyorum acılığınızla. Siz ayrısınız değil mi? Ay yani, kıyamayız. Peki evet. Efendim inşallah almışlar bir selamını. Biz bir susalım da siz rahat rahat söyleyin şöyle ya. O zaman Ufuk ve Buse sizi çok seviyorum ve öpüyorum. Ya duygulu anlara sahne oldu gene Modern Sabahlar. Sağ olun Osman Teşekkür Bey. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Güle güle. Hoşçakalın. Ağlayacağım vallahi ağlayıp tüylerim diken diken oldu. Bakıyorum. Artık reklam zamanı gelmiş. Oktay. Gelmiş de geçmiş bile. Darılma gücenme olmasın sevgili dinleyiciler. Reklamlardan sonra kalan vaktimizde dağıtmaya çalışacağız. O zamana dek kendinize sok sok iyi bakacaksınız. Gagalıyor. Gagalıyor. gaga gaga gagalıyor gaga gaga gaga. Ne zamana kadar devam edecek diyorsanız Oktay Demirci yerini alana kadar demek. Evet geldim geldim geldim geldim. Geldin geldin hoş geldin Oktay Demirci. 9.37 oldu saatimiz, çok kısıtlı bir süre zarfında hediyelerimizi dağıtmak durumundayız. Keşke diş fırçalama konusunda konuşmaya devam etsek de o konudan devam edelim, ne diyorsun? Ben valla merak ediyorum yani çocuğu olan, melek yavrusu olan dinleyicilerimizin nasıl bu alışkanlığı oturttuğuna dair. O yüzden onlardan ipuçları alın. Çünkü vallahi, bu konuda zorlanan aileler olduğunu da biliyorum ben. Yani İlknur Hanım gibi mesela. O biraz da şey yani, ben hani hep ebeveynleri diyorum. Benim babamın 20 yıllık diş fırçası vardı ya. O böyle her evden eve aynı diş fırçası. Tarihi bir niteliği vardı yani. Ve ömrü boyunca da babam şeyle övünürdü yani. Ben dişlerimi hiç fırçalama. Aa, bak hepsi kendi dişlerim diye. Ama haklıydı da, çünkü dişlerini fırçalayanların bir kısmı da, yani haklıydı dediğim, haklı çıktığı zamanlar oluyordu. Çünkü dişlerini fırçalayan bazı arkadaşları takma dişlerle gezerken o kendi dişlerini çatır çatır göstermeyip... Ama yani şimdi 2 gün 3 gün diş fırçalayıp da ben dişlerimi fırçalıyorum ama hiç bir sürü çürük var diyen adam da var. Hayır, öyle değerlendir. O zaman dinleyicimize dönelim. Günaydın efendim. Günaydın, yine ben Canan Özat. Hoş geldiniz Canan Hanım. Hoş geldiniz tekrar. Hatırladınız mı? Hatırladım ufak. Evet hatırladım. Artık yani. Kimim ben? Canan Hanım'sınız. Canan Hanım şeyde hoparlörden sevgilisinin ismini duyan şeyde Kaş'ta. Teşekkür ederim. Doğru ya. Değil mi? Bir tanesi, ay, bir tanesini atıyor. Çünkü Canan Hanım her aradığında bir önceki konuşmasını evet. da ekleyerek bütün şeyleri özetliyor. Evet, evet, evet. Şimdi bugünkü konu ne beyler? Bugünkü diş fırçalama. Diş fırçalama. Evet. Siz tamam. Evliydiniz değil mi Canan Hanım? Evliyim. İki çocuğum var. Çocuklara nasıl alıştırıyoruz? Evet çocuklar. O noktada püf noktaları dinliyoruz dinleyicilerimizden. Alıyoruz. Bir çocuklar büyükleri örnek alıyorlar. Hı. Doğru. Kaç yaşında sizin çocuklarınız Canan Hanım? 5 ve 7. Tam yaş işte. Tam diş fırçalamanın oturacağı. Evet. Ve şu anda benim iki çocuğum da sabahları okula gitmeden kendileri gider. Hani macunları belli, fırçaları belli. Biz şey kullanıyoruz bu şarjlı diş fırçalarından. Şarjlı diyorsunuz. Şarjlı olan var mı diye sohbetler geçiyor mu evde? Ya beyler şarjlı olan var mı? Şarjım bitti diye. Ondan sonra bizi gördükçe onlar da her sabah rutin bir şekilde fırçalıyorlar. Yani siz ebeveyn olarak evde düzenli diş fırçalıyorsunuz. Evet fırçalıyoruz. Beyiniz de fırçalıyor mu? Fırçalıyorum. O kendisi sizin o dediğiniz şey var ya, dedenizin hani babanızın 20 yıllık fırçalı ki onlar gibi. Rezalet. Peki. Çok ya, önümüzde babalar günü bari yani çocuklar öyle bir hediye alsınlar, ne diyorsunuz? Sen hayır o mesela bizim kullandığımızı kullanmıyor. Sürekli ben değiştiriyorum fırçaları. Mesela kendisi fırça almaz kendine, ben alırım. Bizde de durum öyle. Benim de eşim alıyor fırçamı. Evet. Ya ben başka bir konuya değinmek istiyorum. Buyurun. Yine temizlikle ilgili. Ben hafta sonu arkadaşıma gittim ama otobüse gitmek zorunda kaldım Antalya'ya. Evet. İnanın bana beni otobüs yormadı. İnsanların pis kokusu yordu. Ya evet ya. Öyle bir şey var değil mi? Yani bunu bir artık bir kampanya mı başlatılmalı? Zamanında hani vardı Canan Hanım. Bu televizyonda hatırlarsanız bir teyze vardı işte kötü kokuya karşı falan. Ellerimi şeylerimi hep böyle sabunla yıkıyorum. Ya insanlar sigarayı içiyor, otobüse bile hiçbir farkı yok ki. Yani otobüste içmişler sigarayı dışarıda. Artı yıkanmadan binmişler ya, bu kadar mı kötü kokar ya insanlar? Canan Hanım çok haklısınız da 2011 yılında haydi yıkanalım diye sosyal kampanya mı başlatılsın? Niye canım, ellerimizi yıkayalım diye kampanya olduğunu eğleniyorsun. Yani evet vücudumuzu da yıkayalım, her yerimizi yıkayalım. Hazır elimiz ıslanmışken. Yıkayalım. Elimizi yıkamışken bütün vücudumuzu yıkayalım diyorsunuz. Evet. Peki. Yani insanlarımız maalesef yıkanmıyor. Diş fırçayı geçin, hani diş fırçalamayı geçin, yıkanmıyorlar. O zaman komple fırçalanacak bir sistem olsun yani, böyle şarjlı fırçalar. Araba yıkama gibi sabahları. Gireceksin bir taraftan, ağzın, yüzün, dişin, kulağın, neyin varsa oradan bir taraftan girip bir taraftan çıkacaksın. Peki size bir o zaman şey verelim. Bir çocuklara diş fırçalama alışkanlığını oturtmak için bir şey söyleyeyim bize. Onu ekleyelim listemize Canan Hanım. Çünkü o listemizi yapıyoruz. Evet, evet yani böyle bir nasıl oturttunuz siz 5 ve 7 yaşındaki iki melek yavrunuza bu alışkanlığı? Ama önce ben tabii önce söyledim sürekli. Hadi oğlum dişlerinizi fırçalayın yatacağız. Hadi dişlerinizi fırçalayın. Evlenince. Rol model faktörü diyoruz o zaman sizin için. Ha, evet. Tamam evet. Peki Canan Hanım. Çok evet. Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz yine. Görüşmek üzere. Afedersiniz. Bunu demem gerekiyordu sevgili dinleyiciler. Özür diliyorum ama bunu yapmam gerekiyor. Ama bambaşka düşünce de var. İlknur Hanım şey dedi bak hiç alakası yok. Annenin babanın fırçalması dedi. Canan Hanım'dan sonra bakalım kim var hattımızda. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Özlem ben. Özlem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ana mısınız? Evet. Anayım evet. Diyebilir misiniz? Evet. Kaç yıldır anasınız Özlem Hanım? 4,5 senedir. 4,5 senedir. Melek yavrunuz dişlerini fırçalıyor mu? Fırçalıyor, evet. Nasıl fırçalıyor? Nasıl şey yaptınız? Bunu becerdiniz? Yani şimdi mesleki olarak diyebilirim. Ben diş hekimiyim. Buyurun, çok güzel oldu. Yani diş hekimi olunca da bebekliğinden beri hani ister istemez böyle çok dikkat ediyorsun. Çünkü o kadar vahim tablolar görüyoruz ki çocuklarda. Evet. Öyle olunca oğluma da hani bir oyun şeklinde başladık. Ama ondan sonra fırçalamadığı zamanlarda yürü tehdit. Bak bugün bir çocuk geldi, dişlerinde bir sürü çürükler vardı, bir sürü dolgu yaptım. Yani çok zor oldu falan, öyle acımış, mikrop yemiş falan filan. Hani örnek göstererek de yarın. Bu örnek göstermek değil, bu korkutmak. Özlem Hanım hiç öyle kendinizi şey yapmayın. Bir yerden sonra biraz korkutmak da gerekiyor. Çünkü hakikaten çocuklar için o kadar zor bir şey ki bu. Hani ya büyükler için de o kadar zor bir şey. Yani öyle diyorsunuz da Özlem Hanım. Her akşam her ya akşam. İnsanlar her... için de öyle herhalde. Çünkü az önce bağlanan kişi hani insanlar çok kokuyor, bu çok bakımsız falan evet, dedi ya. Evet. İnanın yani insanlar siz normalde hani her gün aynaya bakıyor insanlar. Saçını düzeltiyor, yüzünü yıkıyor. Hani birazcık özen gösteriyorken ama ağızlarına yani buraya hiç... Nasıl diyeyim? Koltuğa otururken, diş hekimine gelirken hiç ağzını çalkalamadan gelenler, yemek yiyip gelenler, fırçalamadan gelenler. Yani hani yine üzerine başına bakıyorum gelen kişi hani bakımlı gözüküyor ama ağzını açtığında yani korkunç bir tablo. Esas yani, koku, esas kokuyu ben çekiyorum diyorsunuz orada, yani. Evet. Asıl rahatsızlık, insanın bakımsızlığı orada başlıyor. En yani. Çok ne yemeleri sizi rahatsız ediyor Özlem Hanım? Sormak gerekirse. Yani en çok, böyle ekmek arası maydanoz olan şeyler. Ekmek ve maydanoz karışımı çok rahatsız ediyor. Köfte o zaman sizin dediğiniz ekmek ve maydanoz. Adam eti yemiş köfteyle ekmekle maydanoz dişinde. Aynen, et genelde çıkartılıyor herhalde de. Köfte. Ama ekmek ve maydanoz. İşte o zaman Özlem Hanım işin uzmanından röntgen yöntemi diye bir şey yazıyorum ben buraya. Yani çocuklara tamam. Röntgenleri göstererek diş fırçalamaya teşvik etmek. Yani öyle bir nevi. Peki. Olabilir. Peki. Olur. Çok teşekkür İyi ediyoruz. Güle güle. Hoşçakalın. O zaman ne yapıyoruz? Bol bol yıkanıyoruz. Diş doktoruna gitmeden önce bol bol ağzımızı çalkalıyoruz. Ve mümkün olsa bir şey yemeden gidiyoruz. Evet. Bir dinleyicimizi daha alalım. Hop. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Nevit İlhami ben. Nevit İlhan. Nevit Bey. Nevit Doğru. Bey. Nevit Bey. Hoş geldiniz Nevit Bey. Hoş bulduk. Ne demek Nevit? Nevit zafer müjdesi demek. Bahar müjdesi. Zafer, zafer. Zafer müjdesi. Doğrudur. Ne kadar güzel bir isminiz var Nevit Bey. Gençlere de örnek olsun hani böyle isim koymak çocuklara bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Herkes böyle enteresan bir isim peşinde oluyor. Nevit Bey bunda bir örnek oldunuz. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Buyurun sizi dinliyoruz Nevit Bey. Yavrunuz var mı? Vallahi 6 yaşında bir kızım var. Onun da adı aslında güzel. Armita adı. Armika. Armita. Armita ne demek? Zerdüşt dininde mutluluk tanrıçası. Mutluluk tanrıçası. Ne güzel isimmiş. Evet. Peki. Armita'yı valla 3 yaşından beri bir düzenli dişini fırçalatıyoruz ama yöntem biraz zor bir yöntem. Her gece uyumadan önce onunla beraber gidip ailece 3 kişi diş fırçaladık. Alışkanlık haline getirdi. Ancak şöyle bir sorun var. Evet. Siz dişinizi fırçalamadığınız gece o da fırçalamıyor. Ya işte ben de onu diyorum ya. Ben babamdan öyle gördüm. 20 yıl diş fırçalamadı yani. Yani o yöntemin bir de şöyle bir tarafı var. Siz dişinizi fırçalamazsanız kızınız da fırçalamıyor ve kızım dişini fırçalasana diyecek bir şeyiniz de olmuyor yani duracağınız bir nokta yok. Olmuyor. Bir de şu tarafı var. Şimdi akşam 9'da yatıyor. Siz de hoş bir masanın başındasınız. Kalkıyorsunuz. Dişini fırçalayıp gelip o diş macunun tadıyla rakıya çerede devam ediyorsunuz. Olmuyor rakıyla. Olmuyor diyorsunuz. Haklısınız Nebit Bey. Siz de haklısınız. Rakı çocuğa da... bak kızım olmuyor. Sen de bak biraz haydariden tat. Al bak oluyor mu olmuyor. Hakikaten doğru söylüyorsunuz. Ama işte baba yüreği sonuçta çocuk böyle bir sağlıklı bir dişlerle ileride dolaşsın diye bunu yapmak zorundasınız. Ne kadar daha bu devam edecek bir fikriniz var mı Nebit Bey? Vallahi umarım fazla devam etmez. Yani fazla derken 10 yıl daha sizi keser mi yani bilmiyorum fazla mı bilmiyorum. Valla şey şimdi ilkokul başlayınca artık kişilik kazanır, hayatı disiplinize edilir diye bir düşüncemiz var. Ha. Bizi yanıltır mı bilmiyorum ama şimdi ilkokul, anaokulundan dün mezun olduğuna göre son 3 ay kaldı diye son düşünüyorum. Son 3 diyorsunuz. Yani burada çoğu çocuk... bitmiş azı kalmış ne bitmeyi dişinizi az daha sıkın o zaman. Çocuklara diş fırçalama alışkanlığı nasıl oturtulur diye konuşurken ailelerin çektiği sıkıntıları da konuşuyoruz aslında ya. Yani bu aile programı zaten biz sadece sıkıntı şeyleri değil ailelerin sıkıntılarını da dile getirmemiz lazım. Çok teşekkür ediyoruz Nebit Bey. Nebit Bey çok teşekkür ediyoruz sağolunuz. Armita'yı da öpüyoruz hoşçakalın. Hoşçakalın. Ya güzel isim bu arada Armita. Mutluluk tanrıçası demek. Marka ismi gibi Armita. Armitalak oh yeah, diye bir şey geliyor. Günaydın efendim. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Buyurun, adınızı alalım. Sizi dinler, Sibel ben. Sibel'im. Şimdi sizi dinlerken böyle bir anıyı hatırladım. Velilere de, annelere, babalara da yardımcı olacağını düşünüyorum açıkçası. Çok ihtiyacımız var. Buyurun efendim, gerçekten. Yani hani babam örnek almıştım. Daha evet. Babam şöyle yapardı, dişini fırçalardı. Ve bana seslenirdi. Sibel işte dişimi fırçaladım, hadi gel, benim işim bitti, bu fırçayla sen devam et falan. Böyle babamın diş fırçasını kullanmamak için ben kendi işte macunumu böyle fırçama sıkar, ben kendi dişlerimi fırçalardım falan. Sonra şimdi hani diş kontrollerine falan gittiğimde doktor bir şey diyor. O kadar çok fırçalamışsınız ki dişlerinizi, diş minelerinizi zedelemişsiniz. O derece. Nasıl tiksindiyseniz artık yani Sibel Hanım. Özlem Hanım korkutarak dişlerini fırçaladı diyordu. Babanız da tiksindirerek. Evet, iğrendirme yöntemi. Kendi aramızda hem şaka gibiydi. Hani hadi Sibel gel işte sen devam et. Hani hem gidiyorduk hem böyle işte ben kendi fırçalama ve fırçalamanın keyfiyle dişlerimi fırçalıyorum. Şimdi durum nedir Sibel Hanım? Yani dişlerinizin durumu. Dişleriniz ay fırçalıyor musunuz düzenli olarak? Yok, çok memnunum. Ya yok, bir sorun yok dişlerimde. Hani fırçalıyor musunuz? Tabii düzenli fırçalıyorum. Kaç kere düzenli kontrollerime de gidiyorum. Ben hani hiç fırçalamasam iki defa sabah ve akşam mutlaka fırçalıyorum. Hani öğlenleri kaçırabiliyoruz çünkü. Bir gün asabınız bozuldu, böyle o gün abanıp 10 kere fırçaladığınız oluyor mu? Hayır yani çok baktım onlara, kıyamam şimdi 10 kere fırçalayıp fırçalamaya. Yanınıza taşıyor musunuz Sibel Hanım diş fırçası? Hayır, taşımıyorum. Ama hani iş yerimde bulundururum. Evet, hani iş yerinizde de var. Diş ipini ama evet yanımda taşıyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, dışarıda yemek falan yediğimizde kullanabiliyorum. Evet. Çok sağ olun Sibel Hanım. Çok teşekkür ederim size. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Örnek bir insan Sibel Hanım. Evet, örnek insanlara devam ediyor kuşağımız. Hoppa, bir dinleyicimiz daha adımızda. Günaydın. Günaydın. Günaydın, kimle görüşüyoruz? Merhaba, Aslıhan ben. Aslıhan Hanım. Hoş geldiniz. Aslıhan Hanım, neden kalktınız? Böyle oldu? Neden yeni kalktık? Yeni mi kalktınız? Niye böyle? Ay yok ya, yeni kalkmadım ama ya şu ara sürekli ders çalıştığım için sürekli sesimde bir uyku hali var maalesef. Olur. O beynin börekleşmesinden dolayı sese yansıması diye bir tabir edildi. Aynen öyle. Aslıhan Hanım, ne diyorsunuz? Kaç yaşındasınız? Yıllardır dişlerinizi ne hale getirdiniz? Ben 30 yaşındayım. 30 yaşında hala ders mi çalışıyorsunuz? Neye çalışıyorsunuz? TUS'a mı çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? TUS değil de yan dal uzmanlık. Yan dal yani diyorsunuz. Çocuk uzmanıyım ben. Şimdi üst ihtisas için çalışıyorum. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Sağ olun, teşekkür ederim. Nedir dişlerinizin durumu? Fırçalama sıklığınız nedir? Ben normalde fırçalarım yani mutlaka sabah akşam. Onu öğlenir. Herkes söylüyor ya zaten Aslıhan Hanım. Yani onu açıp da ben fırçalamıyorum diye. Yani normalde hiç fırçalamasam günde iki kere fırçalarım. Lafı artık tamam. Yani yok hayır canım, mesela benim kardeşim haftada veya 15 günde bir fırçalar. Ne kadar mantıklı. Çok. Mesela Oktay'da sadece seyahatlerde fırçalıyor. Tabii ben de sadece seyahatlerde fırçalıyorum. Ve çocuğun dişleri benden beyaz inci gibi yani. Ben istediğim kadar paralıyım kendime. Evet. Peki Aslı Hanım, sizin yavrunuz var mı? Yok, ben bekarım. Bekarım diyorsun. Aslı Hanım, nasıl oturdu şey? Diş fırçalama alışkanlığı nereden itibaren, hangi, çünkü çocuklukta mesela sizi de zorladılar mı, zorlandığınız noktalar oldu mu? Ya ben hiç hatırlamıyorum. Şöyle bir şey var, biraz genetik oluyor diş. Benim annemin dişleri çok sorunludur. Ondan gördüğüm için hani biraz belki başladı. Ama ben daha çok hani bana gelen her çocuk, daha doğrusu her çocuğun annesi, işte doktor hanım bu dişlerini fırçalamıyor. Doktor hanım biz buna tuvalet alışkanlığını nasıl kazandıracağız? Hep şekilde beraber ailecek akşam ne yapacaksınız? Onu, o öyle alışıyor demek ki. Yok artık öyle şeyler söylemiyoruz. İşlemiyor çünkü çocuklar çok fena şu anda. Ya Şu anda çocuklarda en revaçta olan şey Kayyu diye bir yaratık var, biliyordursunuz belki. Evet biliyoruz. O da çocuk canım, yaratık değil. Çocuk değil mi o Kayyu? Ben o yaratıktan nefret ediyorum artık. Hala sevmiyor musunuz? Hayır. O ama o yanlış bir şey yapmıyor. Öyle bir garip bir şey. Biz eskiden nerede bir haylaz var, bir şey var, ona özenirdik. Şimdi çocuklar Kayyu'ya özeniyor. Kayyu'nun da hiçbir bir şeyi yok. Bir yanlışı yok. Çocuğu. Ay ama ben bıktım o Kayyu'dan. Yani tanımam, izlemem, sıkıcı bilmem işte. Kendisini ama her gelen böyle bak Kayyu muayene oluyor. Bak Kayyu da dişlerini fırçalıyormuş. Doktor hanım Kayyu gibi dişlerini fırçalarsa böyle olmayacak. Bir de benim yerime korkutanlar var çocuklarına direkt. İşte iğne yapacak şekilde. Yani alakası var, ben iğne falan yapmayacağım şekilde bir çıkışıyorum anne babalara. Bu sefer onlar bozuluyor. Ama, ama çocuğun yanında ebeveyni niye bozuyorsunuz siz de? Kayyu hiç ebeveynlerini yanında bozuyorlar mı yani, lütfen? Ay çocuklar öyle ebeveyninden korkarak alışmasınlar. Alışmasınlar, doktordan da korkmasınlar, hiçbir şeyden korkmasınlar. Doğru. Dişlerini de fırçalamasın gerekiyorsa. Gerekirse fırçalamasın, evet. Ha yani buraya geldi, bu noktaya geldi artık yani. Bırakın bu çocukları rahat ya. Hayır, bazı anne babalar gerçekten psikopat oluyor ya. Bırakın biraz çocuğunuzu. Çocuğa atıyorum işte 4 aydan sonra demir tedavisi başlıyoruz. Neymiş efendim, daha geliyor 8 aylıkken. Bunun yeni dişi çıktı. Dişinde siyah noktalar oluştu. Ben ne yapacağım? Ya o diş dökülecek. Biraz rahat olun. Bir bekleyin. Zamanla bırakın. Yok. Mümkün olsa 8 aylık bebeğiyle diş hekimine götürüp diş beyazlatacaklar yani. O kadar da değil. Aslan Hanım, biraz kendinize geldiniz gibi. Siz, bu konuşma terapi mi oldu? Ne oldu artık bilmiyorum. Bir... İçi pislenmiş Aslan Hanım. Resmen yemin, onu o şeye attınız yani, o bir şeyde tıkanıklık konuş diye attı gitti o yani. Konuşmaya başladığımız zaman böyle bir şeydi, böyle bir onu attı üzerinden. Hakikaten meğerse içindeki bu fikirlermiş. Çok teşekkür ediyoruz Aslan Hanım. Ben teşekkür ederim. Hoş sağ olun, güle güle. Yalnız doktorların da ne kadar sıkıntıları varmış ya. Diş vallahi doktorumuzdan gelen. En son alalım Oktay. Maydanoz iğrentisi. Aslan Hanım'dan gelen ebeveyn iğrentisi. Günaydın efendim. Günaydın. Good morning. Halloween. Halloween mi? Halloween dedim ya. Halloween yani. Yani hepimize merhaba anlamında. Hepimize merhaba. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Yunus Nadi Yüksek. Yunus Nadi Yüksek. Çok havalı bir isminiz olduğunu söylemek durumundayım Yunus Nadi Yüksek Bey. Teşekkür ediyorum. Allah herkese böyle isimler asit tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Geç kaldık ama olsun. Olsun. Olsun. Yunus Bey buyurun. Nadi mi diyelim, Yunus mu diyelim, ne diyelim? Nadi diye kullanıyorum da. Ya ben de genel cerrahım. Biz oğlumuzu, 13 yaşında bir oğlum var. Maşallah. Onun diş fırçalama alışkanlığını ilk nasıl fırçalar yetiştiğimizde. Evet. Süper. Çok güzel macunlar var, diş macunları. Böyle şeker gibi ve yutulabiliyor. Pahalıdır da. Aslında, vallahi pahalı mı bilmiyorum ama o zamanlar işte yapacak bir şey yok. Çocuk için buna katlanmıştı. Kaç yaşında oldu bu olay? Bu ilk şu başta. Ha, yok yıl, yok. 2-3 yaş arasında. 2-3 yaş arasında. O yaşlardan başlamak lazım değil mi bu alışkanlığı? Aynen öyle yapmak lazım ama ben tabii bir doktor olarak yanlış da olabilir. Diş hekimleri bunu yapabilir ama ben günde bir tane fırçalanmasına yeterli olarak buluyorum. 2 tane biraz fazla gibi geliyor. Ne kadar güzel bir inanç. Yani, ne kadar güzel bir temel. Bir kez böyle güzelce fırçalanması bitti, bana göre yeterli. Yani. Aynen öyle diyorum. Peki. Peki oturdu mu şimdi 13 yaşındaki, neydi oğlunuzun adı? Utku Barış o da. Utku Barış. Utku Barış Yüksek. Şimdi kendi kendine gidiyor mu 13 yaşındaki bu genç arkadaşımız? Yani kendi kendine gitmediği zamana tabii ki oluyor, 13 yaşın vermiş olduğu. Ama canım aşık olur yakında. Halleder o, geri kalanını siz merak etmeyin, tıkır tıkır. Sistem aşk öyle üzerine yani, kurulu dünya üzerinde. Aynen ama işte günde bir kez yapıyor dediğim gibi. İki kez yapmıyor. Diş minelerine fazla zarar vermek istemiyoruz. O da güzel bir avuntu oldu bizde. Peki Nadi Bey, çok teşekkür aynen ediyoruz. De. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hadi güle güle, hoşçakalın. Oktay Bey, sizden bahsediyorlar derken hakikaten şey yapalım, reklamı girelim yoksa bizi dövecekler. Tamam, reklamı girelim, hadi buyurun. Sevgili dinleyiciler, yoksa bizi dövecekler, dövmeyecek olsalar yemin ediyorum. Devam ederdik dükkan, yani. Dükkan sizin diyecektim ama şöyle yapalım, şu şekil. Trafikte yalnız kalmayın, boşa vakit harcamayın. Radyo ODTÜ'de eve dönüş yolculuğunun diğer adı, ben Levent Erktekin'le bir yaz akşamı. 500 bin lira olsa neler yaparsın merak ediyoruz Serhan. Vallahi ilk önce bir helikopter alırım herhalde. Arabam var, bir ev almak isterim ya. Mecidiyeköy Şişli tarafında bir ev anca yeter. Sen de çok güzel artist alırdım, 2D artist. Evet. Ya hani izlemeyi çok seviyorum. Birkaç senaryo yazdım, bir kamera aldım. Survivor'a katılır kazanırsın. İnşallah yani. Şirket beni şirketim. Bakacağız, çıkarsa bir gün bir yerden. Duyamadım. Levent ben, şey... Levent. Levent. Ya. Ona yönelik oyun yapıp kendi oynasın diye mi yoksa? Evet, evet. Bir yaz akşamı. Geçen gün akşam trafiği böyleydi. Biraz enerji, biraz sinerji için. Ne demekse. Neyse, trafikte iyi vakit geçirmek için bir yaz akşamı pazartesi perşembe arası 18'den itibaren Radyo ODTÜ'de. Gordyal Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo ODTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.